Jó reggelt kívánok, kedves nézőim! Korán reggel elindul a mai Daisy Stream. Ugye, tegnap daisy-ztünk utoljára, méghozzá tegnap kora délután, amikor is bejöttem erre a katonai bázisra, ahol eléggé megtépáztak a zombik, de mostanra nagyjából sikerült felgyógyulnom egyébként. Úgyhogy folytatom a kalandomat, amennyiben Oberonnak a farka is úgy akarja, hogy lássam a képernyőt. Tegnap este kivételesen nem daisy-ztünk, hanem pókembereztünk este, ami kifejezetten jó élmény volt. Majdnem 3 óra hosszán keresztül tartott a pókember stream, hogyha esetleg valakinek nem volt lehetősége csatlakozni tegnap este, akkor vissza lehet nézni, szerintem tök jó móka volt, és végre normálisan működött a streamelés PlayStation 5-ről, úgyhogy abszolút elégedett vagyok az eredménnyel, most pedig folytatjuk a túlélést. Igen, Oberon, folytatjuk a túlélést, akármennyire is nem tetszik ez neked. És elárulom nektek, hogy én ma reggel már egy kicsit beléptem a játékba, hogy gyógyuljon a karakter, és körbejártam néhány épületet, ha már beléptem a játékba, és miközben bent voltam, és vártam, hogy felgyógyuljon az ácsferi, mert még mindig ácsferit irányítom, közben hallottam, hogy repülők szállnak az égen, és repülőkről dobják le a bombákat egyébként a térképre, mert ugye gáztámadások vannak már a játékban. Nem véletlenül mondtam azt reggel, hogy gáztámadásokban. Azt, hogy írtam a chatbe, hogy gáztámadásokban sűrű jó reggelt kívánok, mert hogy így valahol, valamelyik közeli települést bombázták itt a játékban. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy találkozunk-e ma gáztámadással. Az van, hogy a gáztámadás túléléséhez védőfelszerelésre van szükség, illetve gázmaszkra, és nekem már majdnem minden megvan egyébként a túléléshez. Egyedül még egy gázmaszkra lenne szükségem, amibe már egyébként sikerült szereznem szűrőt is. Úgyhogy meg kell látogatnom valahol majd egy kórházat, mert hogy ott van a legnagyobb esély arra, hogy találok egy találok egy gázmaszkot. Szia, Roland! Obika, légy szíves, ne! Ne szereld meg a PC-t. Úgyhogy ez a helyzet. Miközben benn voltam itt a bázison reggel, arra 20 percre háromszor hallottam, hogy repülők húznak el az égen, bombákat dobnak le, és utána pedig a hatalmas nagy robbanást. Ez 3-szor történt meg ma reggel. Kíváncsi vagyok, hogy ez vajon időhöz van kötve, hogy hogyan működik. Ezt még nem sikerült kitapasztalnom, de ugye tegnap miközben játszottam délelőtt, egyszer sem volt gáztámadás a közelemben. Úgyhogy nem tudom még pontosan. Ó, ez a helikrest jelzi. Akkor az nem a gáztámadás? Akkor teljesen hülyeségeket beszélek. Úristen! Pigmy harcos Sirius, nagyon szépen köszönöm a raidet! Sziasztok mindenki! Sziasztok! Jó reggelt kívánok mindenkinek, aki ilyen hajnali órán reggel 9-kor már a Twitch-et nézi. Én is éppen most kezdtem el streamelni, és hát ahogy láthatjátok, megint a Daisy-t Megint a DayZ-t nyúzom, éppen egy katonai bázison vagyok benn, és próbálok normális katonai felszerelést szerezni a karakteremnek. Egészen jól haladok már egyébként. Úgyhogy nem maradtatok le semmiről, nem maradtatok le semmiről. Üdvözlök tényleg mindenkit a csatornán, ne felejtsétek el megnyomni a követés gombot, és a legfontosabb, hogy érezzétek jól magatokat. Amint láthatjátok, Xbox Series X-el játszom egyébként a DayZ-vel. És nemrég jött ki egyébként a legújabb patch a DayZ-hez, aminek köszönhetően most már gáztámadások is vannak a játékban, úgyhogy éppen azon vagyok, amellett, hogy felszereljem a karakteremet katonai cuccokkal, hogy szerezzek magamnak egy gázmaszkot, hogy legyen esélyem túlélni egy gáztámadást, hogyha ne adj Isten bekövetkezik. És közben nagyon szépen köszönöm Zsófi és Isti a donétet, a legújabb donét gólom, mint ahogy láthatjátok, egy Elgato Stream Deck. Jaj, csukd már be az ajtót! Egy Elgato Stream Deck, hogy ne kelljen folyamatosan kattintgatnom. Ó, baszki! Valaki hagyott nekem egy meglepetést itt az épületben. Gyorsan bekötözöm magam, pedig már éppen kezdett rendbe jönni a karakterem. Erre itt egy zimbe zombi. Na tessék! Remélem, itt benn már nincsenek többen. Magamra húztam természetesen az összes zombit, mert hát miért ne? Gyorsan itt körbenézek. Szóval éppen azt beszélgettük a chatben, hogy ma reggel már beléptem a játékba, mielőtt elkezdtem streamelni, és kétszer is hallottam. Sőt, nem is kétszer, talán háromszor is hallottam, hogy repülők köröznek felettem, aztán lezuhannak, vagy bombáztak. Ez a két opció volt. Úgyhogy most vagy gáztámadás volt a közelemben, vagy tényleg lezuhant egy helikopter. Hopp, itt egy AK, amihez ráadásul még tár is van, kérem szépen. Nézzük csak, hogy ezzel mit lehet kezdeni. Lássuk. Ó, nem, nincsen hozzá tár. Tévedtem. Csak összetévesztettem a markolatát egy tárral. Hát egy AK-m már van, úgyhogy ezt most nem veszem fel. Viszont még abba az AK-ba sincsen. Sincsen lőszerem, viszont hál' Istennek ettől függetlenül elég jól fel vagyok szerelve fegyverekkel, van pisztolyom is, van M16-osom is, úgyhogy nem vagyok teljesen védetlen, hogyha esetleg, ne adj Isten, valami véletlen folytán összefutnék egy másik játékossal. És hát most kinyitom az ajtót, és átszaladok abba a másik épületbe. Na hát! Jaj! Hú, megúsztam sérülés nélkül, jól van. Viszont lecsökkent az életerőm. Meglehetősen alacsonyan, úgyhogy egy picit a seggemen kell maradnom, hogy felgyógyuljon a karakter, mert most olyan állapotba kerültem, hogy még néhány ütés, és elbúcsúzhatok tőle, ami nem túl jó hír a macskák és lovak olvasói számára. Na és közben mutatom egyébként, ugye, hogy beszéltem erről a gáztámadásról, És ugye a gáztámadást úgy lehet túlélni, hogyha van megfelelő védőfelszerelésünk, ami azt jelenti, hogy van ilyen sárga bakancsunk, sárga ilyen, nem is tudom minek nevezzem ezt, csúkja. Aztán ugye van nadrág, van kabát, és ugye itt van, itt látjátok a szénszűrőt, amit bele kell rakni majd a gázmaszkba, hogyha végre találok egyet. De most egyelőre az a legfontosabb feladatom, hogy egy picit felgyógyuljon a karakter, mert most tényleg ramaty állapotban vagyok. Katonai zombik elég nagyot tudnak csapni az emberre. Ó, itt egy combat backpack. Hát akkor ezt le is cseréljük. Le is cseréljük ezt a hátizsákot, kérem szépen. Jaj, kesztyű is kell, közben írja Roland. Na, ezt nem is tudtam, kesztyűm sincsen még. A francba. Akkor okosan kell, okosan kell. Okosan kell. Nem tapasztaltam még ki ezt az új... Új frissítést. Ez a frissítés, ez tényleg egészen új. Nincsen két hete, hogy megjelent konzolokra és PC-re egyaránt. Ott egy tár a vajgához. Azt nem bánnám, hogyha most már nem csak tárat találnék a vajgához, de magát egy vajgát is. Ugye a vajga egy meglehetősen jó kis shotgun, amivel nagyon jó kapcsolatot ápolok, mert vajgával sikerült először kiterítenem, azaz, hogy nem kiterítenem, hanem leterítenem egy medvét. Mert hogy korábban, a korábbi streamek során már volt példa arra, hogy találkoztam medvével, csodálatos élmény volt. Az éjszaka közepén caplattam egy úton, egyszer csak meghallottam, hogy Maci van a közelben, és felbukkant a hátam mögül, és azt hiszem három lövés a shotgunnal végül megoldotta a problémát, és igen, látom, hogy kisebb hátizsákra váltottam, de úgy érzem, hogy most belefér, hogy kisebb hátizsákom legyen. Meg hogyha már úgy is így alakult, hogy most egy picit itt pihenünk a zombik miatt, akkor eszek egy konzervet. Aztán bízom benne, hogy amíg én falatozom, addig meggyógyulnak, megnyugszanak ezek a zombik, és ki tudok somfordálni egyébként a bázisról. El akarok menni egy lakott területre, mert hogy szükségem lenne ilyen apróságokra, mint például varrókészlet, hogy rendbehozhassam a gönceimet. Na, talán. Talán majd most sikerül ki kisonfordálni innen. Szevasz Balázs! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt és jó szórakozást kívánok a mai Daisy streamhez. Sajnos sikerült megint belefutnom egy zombi támadásba, úgyhogy az a szomorú helyzet van, hogy egy picit leamortizálódott a karakterem. Üdvözlöm a másik Balást is, szervusztok Balázsaim! Azon gondolkodok, hogy lecseréljem-e a Field Westre az Assault Vestet, Mert azért, ami azért nem lenne most hirtelen jó ötlet, mert hogy az Assault Vesthez tartozik egy utility backpack, amiben szintén van 30 hely. Úgyhogy azt hiszem, hogy egyelőre még nem cserélem be. Na nézzük, hogy mi a helyzet itt zombi ügyileg. Csak csendben, csak halkan, hogy senki meg ne hallja. Jó, eddig jó, eddig jó. Az lenne a legjobb, hogyha az a zombi sem venné észre. Köszönöm szépen közben a követéseket. Üdvözlök mindenkit. Sziasztok, srácok. Srácok és lányok. Na bassz, nem úsztam meg. Nem úsztam meg csapás nélkül. Isten verje meg. Bocsánat. Bocsánat, bocsánat a szó használatért. Aj. Nem tudom felgyorsítani a gyógyulást, azt hiszem. Mert hogy hiába adok be magamnak vértesakot, attól nem fog gyorsabban nőni az életerőm, sajnálatos módon. Közben nézegetem itt az inventorimat, hogy mi a helyzet. Majd, hogyha esetleg szortíroznom kell, akkor mi legyen az, amitől megszabadulok. Na mindegy, nézzünk akkor egy picit, hogy mit lehet itt rendbe hozni. Amíg arra várok, hogy egy picit. Na, hallottátok? Most volt ez a robbanás, és fogalmam sincs, hogy ez a robbanás most pontosan mit jelent a játékban, ami hallatszódott a háttérben. Hogy ez most egy lezuhant helikopter, vagy valahol tényleg gáztámadást hajtottak végre. Ez itt a nagy kérdés. Na, ez volt a gáztámadás. Az azt jelenti, tehát, hogy ilyen ez a közben Roland írja a cseten, hogy ez a gáztámadásnak a hangja, és reggel ezt hallottam. Ezt hallottam többször is. Úgyhogy ezek szerint reggel is gáztámadást hallottam. És egyébként az van, hogy azért ilyen fullos a karakter, mert hogy nem este játszottam, hanem csak ma reggel. Ma reggel beléptem a játékba, és így körbenéztem a katonai bázison. Ennyi történt igazából. Csak reggel játszottam. Tehát azért vagyok még mindig ugyanazon a bázison, mint reggel. Na. Kicsit összeszedtük magunkat, kicsit, nagyon kicsit, éppen hogy. Úgyhogy akkor most elindulok a közeli városka felé. Ott van egy kórház egyébként. És akkor bemegyek a kórházba annak reményében, hogy abban a kórházban fogok találni olyan cuccot, amire még szükségem van, kesztyűt, illetve gázmaszkot, úgyhogy szurkoljatok. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy ilyenkor, amikor gáztámadás van, akkor vajon melyik települést támadják, vagy mi történik? Mert ugye itt van felettem, pont abba az irányba, amerre most éppen sántikál a karakterem, van egy nagyobb katonai bázis, és azt gondolnám logikusan, hogy ezt a katonai bázist lövöldözik gáztámadással, vagy nem tudom, de hogy ezt tippelném így első körben. És igen, Roland jól mondja, Viborba fogok besántikálni, ott van előttem a település, és ott a házikókban próbálok olyan cuccokat összeszedni, amikre most kifejezetten nagy szükségem van, úgy, mint varrókészlet vagy szikszalag, hogy egy picit gatyába tudjam rázni a karakteremet. Meg közben jó lenne, hogyha kicsit nőne az életereje, hogy ne csak sántikáljon, hanem tudjon normálisan haladni. Prototype 52, nagyon szépen köszönöm a követést. Érezd jól magad itt a csatornán. Közben meséljetek, hogy nektek hogy telik ez a csodálatos szerda reggel. Ki mit csinál? Én azért tudok egyébként ma délelőtt streamelni, mert szabadságon vagyok. Kivettem erre a hétre szabadságot, úgyhogy ezért volt hétfőn is, meg kedden is stream. Holnap délelőtt pedig leutazom Pécsre 3 napra, úgyhogy legközelebb, mármint a mai napon kívül, valószínűleg egyébként szombat este lesz stream, aztán vasárnap, viszont úgy tervezem, hogy szerintem még ma este is szerintem tartani fogok egy pókemberes streamet. Tegnap este ugye elkezdtem játszani a 2018-as Pókember remastered verziójával PlayStation 5-ön, és azt hiszem elég jól szórakoztunk, én is, meg a nézők is, úgyhogy az a tervem, hogy ma este megint ilyen 9 óra magasságában folytatom majd a streamelést. Úgyhogy ha valakinek esetleg van kedve velem együtt pókemberezni, azt nem csak most délelőtt várom, de este is. Ilyen 90% eséllyel tudom megígérni, hogy ma este is fogunk pókemberezni. És közben növelkedett az életerőm, átváltott sárgába a kis ikon, úgyhogy egyre jobban van a karakter, sőt, közben meg is száradtam. Úgyhogy tök jó, tök jó, tök jó, tök jó, tök jó, nagyon örülök. Közben megnézem itt az út melletti fák alatt, hogy van egy gyümölcs, azokat szépen be is darálom, hogy szinten tartsam az éhséget, és közben közeledünk ehhez a gyár területhez, ahova mindenképpen benézek. Hopp, ott is egy alma. Egy alma, az orvos távol tartja. Na, közben természetesen Balázsnál munkával telik a reggel. Minden reggel tesztelni kell a top 5 mobiljátékunkat. Sztorban is vásárolgatnom kell, a Marvel Strike Force profilom már elég jól fel van turbóza például. Azért ez nem olyan rossz. Nem olyan rossz, hogyha az a munkád, hogy mobiljátékokban kell cuccokat vásárolnod magadnak. Azt ki lehet bírni, nem? Tök jó, hogyha a munkátok a hobbitok. Csak hogy egy igazi klasszikust idézzek. Na nézzük, hogy miből élünk. Hú, tényleg, tegnap kijött az új Reszkesetek Betörők filmnek, a remake-nek az első előzetese, és hát nem tudom, hogy mit gondoljak. Nem tudom, hogy mit gondoljak erről a Reszkesetek Betörők előzetesről. Hogy is mondjam? Tehát, hogy ilyen meglehetősen összetett érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. A Netflixre jön, ugye? A Netflixre jön az új Reszkesetek Betörők film, ami így a modern korba helyezi a Reszkesetek Betörőket, és ugyanaz egyébként, ugyanaz a felütés, mint az eredeti filmben, hogy otthon hagyják a kiskölyköt, megérkeznek a betörők, és elkezdődik a betörők szivatása. Disney Plus, Disney Plus, nem Netflix, akkor tévedtem. Na mindegy, lényeg, hogy tényleg jön az új reszkesetek betörők. Ami viszont érdekesebb volt szerintem a reszkesetek betörőknél, hogy az új Sikolynak is kijött az előzetese, és az elég ígéretesnek tűnik. Legalábbis számomra. Nekem tetszett. A reszkesetek betörők előzetese nem igazán tetszett, viszont a Sikolynak az előzetese az bejött. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy képesek lesznek-e tényleg egy olyan horror filmet prezentálni nekünk, ami nem klisés, és izgalmas lesz, és meglepő. Kíváncsi vagyok nagyon. Szóval én izgalmak voltak. Noldi szerint egyszer nézhető lesz a Sikoly. Mert simán benne van a pakliban. Én emlékszem, hogy nekem igazából még a Sikoly 4 is tetszett, emlékeim szerint. Tehát, hogy egy kifejezetten nézhető folytatásnak tartottam a Sikoly 4-et, hogyha a legúj Sikoly film megközelíti azt, én már elégedett leszek. Tehát, hogy tényleg igazából nem várok sokat egy Sikoly filmtől, hogyha egyszeri nézésre szórakoztató lesz, akkor szerintem már mindannyian jól jártunk. Hamarosan kiderül. Mindkettő. Vagy azt, a Sikoly idén mozikba kerül, erre nem is emlékszem. Vagy lehet, hogy csak jövőre. Az biztos, hogy az új reszkesetek betörők az idén karácsonykor az meg fog érkezni a Disney Plus-ra. Az tuti fix. Disney Plus vagy a Netflix a jobb? Szerintem jelenlegi, hogyha csak a tartalom mennyiségét nézzük, akkor egyelőre szerintem a Netflix az jobb. Hogy jóval több minden van fenn, mint a Disney Plus-on, viszont ugye a Disney Plus-ra kerülnek fel az ilyen olyan újdonságok, mint a Marvel sorozatok, meg a Star Wars sorozatok, úgyhogy nekem ugye van Netflix előfizetésem, meg Amazon Prime előfizetésem is, de nagyon várom már, hogy megérkezzen a Disney Plus, mert hogy egész egyszerűen nincs kedvem. Tehát, hogy én nem szerettem letöltögetni ezeket a sorozatokat, amiket szeretek. Tehát, hogy én nagyon szívesen fizetnék már a Disney Plus-ért, és a jelen állás szerint a Disney Plus az valamikor 2022-ben fog megérkezni Magyarországra. Ugye eredetileg az volt a terv, hogy már idén ősszel el fog indulni Magyarországon is a Disney Plus, viszont azt hiszem a pandémia miatt csúszás van, ugyanúgy, ahogy az HBO Max sem fog már elindulni 2021-ben a mi régiónkban. De hogy elvileg jövőre jön mindkettő, és én biztos vagyok benne, hogy én ilyen első nap elő fogok fizetni a Disney Plus-ra, mert engem érdekel az összes Marvel sorozat, engem érdekel az összes Star Wars sorozat, úgyhogy az a plusz 3000 forint az nem annyira fogja megviselni a pénztárcámat havonta, és végre nem kell majd azzal foglalkoznom, hogy töltögessem le a NAS-ra a sorozatokat, amikre kíváncsi vagyok, úgyhogy nagyon várom, hogy végre legyen itthon Disney Plus, és közben Gáborka 98, nagyon szépen köszönöm a követést, üdvözöllek itt a csatornán, érezd jól magad! Na közben megérkeztem Vibornak a lakott területére, és akkor most abban bízom, hogy itt sikerül ilyen cuccokat találnom, mint például a varrókészlet, meg ilyesmi. Azon gondolkodom, hogy ezt a CR75-öt felveszem, mert hogy erre lehet pakolni mindenféle cuccokat, és lehet, hogy a koltot le kéne cserélni egy CR75-re. Közben Isti írja, hogy ők Németországban kipróbálták a Disney Plus, de a Marvel sorozatokon kívül semmi érdekes nem volt nekik ott. Rajta, igen, tehát hogy a Disney Plusnak a kínálata azért az még szűkös. Nyilván fönn van az összes Disney dolog, tehát hogy a rajzfilmek meg minden, van akinek ez fontos, tehát hogy akinek kisgyerekei vannak, azoknak nyilván fontos, hogy legyen egy olyan streaming szolgáltatás, ahol fent vannak a rengeteg Disney tartalom. Nyilván ez számomra sem olyan fontos, de hogy én úgy voltam vele, hogy nekem megéri. Nekem megéri azt a havi 3000 forintot, ha már a Star Wars és a Marvel sorozatokat sem kell letöltögetnem. Ugye mindegyikből egyre több lesz. Tehát, hogy most még ugye nincs olyan sok Star Wars széria, de már készülnek a Star Wars szériák, tehát hogy hamarosan majdhogy nem havi szinten fognak jönni új cuccok, és egyre több Marvel sorozat is érkezik, úgyhogy én ezért várom tényleg. Ó, itt egy varrókészlet, csodálatos, fantasztikus. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon király. Akkor megvarjuk a nadrágunkat első körben. Mindig egy kicsit attól rettegek, hogy valaki épp gatyavarrás közben fog rám nyitni és lelőni. Az olyan hülyén vennék ki magát. Épp foltoztam a gatyámat, miközben valaki megjelent. Na, nagyszerű. Nagyszerű, sikerült egy picit gatyába rázni a gatyámat. Ha, de vicces vagyok. Nem. Úgyhogy folytathatom itt a körbe nézelődést. Ha, Roland kérdezi, hogy kinek hogy tetszett a Squid Game? Ugye a Squid Game a Netflixnek az egyik legújabb ilyen elképesztően felkapott sorozata, ami lényegében egy Battle Royale sztori, hogy összeeresztenek egy csomó olyan embert, akinek anyagi problémái vannak, hogy aztán megküzdjenek lényegében nagyon furcsa játékok keretében a rendkívül sok pénzért, és azt hiszem ilyen 9 epizódos talán, és én is megnéztem, de hogy én őszinte leszek, nem feltétlenül érzem, hogy mi ez az őrületesen nagy hype körülötte, tehát hogy nem tudom, nekem egy picikét vontatott volt ez a sorozat, tehát hogy néztem, és nagyon sokszor így elkalandozott közben a gondolatom, meg minden. Úgyhogy nem feltétlenül értem, hogy miért pörögtek rá ennyire az emberek erre a sorozatra. De hát nem vagyunk egyformák. Nyilván az, hogy nekem nem tetszett annyira, az nem jelent semmit valójában. Közben Balázs kérdezi, hogy beszélgettünk-e már arról, hogy a héten kiderült, hogy az eredeti Supermannek, Clark Kentnek a fiáról kiderült a képregényekben, hogy biszexuális, ami ilyen őrületesen nagy felfördüléseket okozott bizonyos körökben. Én úgy vagyok ezzel, hogy nekem semmi problémám nincs azzal, hogy van egy Superman karakter jelenleg a DC univerzumban, aki biszexuális. Tehát nagyon-nagyon-nagyon kevés olyan szuperhős van, nagyon kevés LMBTQ szuperhős van, úgyhogy engem egyáltalán nem zavar, hogyha ezek az emberek, ez a közösség reprezentálva van a képregényekben. Tehát, hogy én nem érzem azt, hogy ez bármiféle negatív hatással lenne arra, hogy miképp gondolkodom egyébként a DC-ről, meg a DC-nek a szuperhőseiről. És T-Max, nagyon szépen köszönöm az előfizetést, csodálatos vagy. Most nézem, hogy ez már az ötödik hónap, nagyon szépen köszönöm, nagyon szépen köszönöm, csodálatos vagy, csodálatos vagy. Na, hát itt vagyok a kórházban egyébként. Noldik 98, neked pedig köszönöm szépen a felirat, azaz, hogy a követés, nagyon szépen köszönöm, bízom benne, hogy jól fogod itt érezni magadat, és nem bánod meg, hogy a follow gombra kattintottál. Szóval itt van ez a kórház, de hogy egyelőre elég szegényes a lút. Sajnos. Nem lettem sokkal. Nem lettem sokkal, sokkal jobban felszerelt annak köszönhetően, hogy bejöttem ide. Viszont majd tudok csinálni magamnak, ha jól látom, bloodbag-et. Valamikor. Ja nem, még szükségem lesz egy kiegészítőre a Bloodbag-hez, még nem tudok csinálni. Viszont sajnos nincsen. Nincsen se gázmaszk, se kesztyű. Úgyhogy nem volt olyan sikeres ez a kórház projekt, mint reméltem. Most körbenézek még itt a környező épületekben. Hát ha ez is egy olyan terület, ahol a kórház cuccok azok spónolnak a közeli házikókban. Kevés esélyt látok rá, de egy próbát megér. Van itt egyébként egy rendőrség is, de valahogy most nem érzem szükségét, hogy bemenjek a rendőrségre. Ma egyébként úgy tervezem, hogy ilyen nagyjából délig fogok streamelni, hogyha esetleg valakinek vannak tervei a mai napra nézvést, akkor azt kell tudni, hogy jó eséllyel, azaz, hogy nem jó eséllyel, hanem délig fogok streamelni. És tök jó egyébként, hogy például a jódos üvegeket lehet kombinálni, hát az, hogy össze lehet önteni. Nem kell több jódos üveget magammal cipelnem, hanem összeönthetem a tartalmukat, úgyhogy így kevesebb helyet foglal az inventoriban. Na, nézzük, hogy merre vezet. Hopp. Ó, baszki! Na. Anyát picsálja. hagyjátok már, hogy felgyógyuljon szegény karakter, hagyjátok élni! Zombik. Szevasz Robin, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, jó szurkolást! Jaj. Na gyerünk. Menjünk valamerre. Kifeküdt a néni. Az ott előtted egy macska? Igen, itt van a cicám. Oberon. Há, közben streaming szízi, csak egy pillanatra néztem be az este, ahogy a Spider-Man-nel játszottál, de az álmom az pókemberes lett. Irigyellek. Nekem mostanában nem voltak pókemberes álmaim. Béna. Béna zombi. Aj, megint. Robin épp munkában van, és berakott háttérhangnak. Jobb, mint hogyha rádiót hallgatnék. Hát örülök, hogy jobbnak tartasz a magyar kereskedelmi rádióknál, bár azt hiszem, ez nem akkora teljesítmény, hogy az ember szórakoztatóbb legyen, mint a magyar kereskedelmi rádiók. Na, közben ez pedig streaming kiváltotta a Juti falat opciót Oberonnak, úgyhogy Obika, érkezik a Juti falat. Tessék, egyél Juti falatot, kis szívem. Zsófi pedig kiváltotta a hidratálást, úgyhogy iszom is. Nagyon szépen köszönöm, hogy figyeltek itt arra, hogy a macska ne maradjon éhen, én pedig ne maradjok szomjan. Köszönöm szépen. Na, és akkor vissza a Daisyhez. Azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy elinduljak a katonai bázisra, ami itt van a közelben. Hát, ha sikerül még a mostaninál is jobban felszerelni magamat. Viszont ott van még egy gyümölcsös, azt meglátogatom, és onnan indulok el a katonai bázis felé. Szervusz, Obika! Szervusz, Abika. Na, mi van, cica? Minden király? Kaptál Juti falatot? Boldogság van? Nyávog egyet, hogyha boldogság van. Érezzék itt az emberek, a nézők, hogy jó sorod van. Szia, Roland! Köszi szépen, hogy benéztél, és további csodálatos szerdát kínálok. Kívánok neked! Na tessék, végre egy gyümölcsös, ahol van gyümölcs. Mi van, cica? Windows frissítés? Jaj! Hogy a zombik megnyalták a gyümölcsöket. Bízom benne, hogy nem. Bízom benne, hogy nem. Meg bízom benne, hogy a kesztyűm az tiszta. És nem fogok fertőzést kapni attól, hogy most megettem a gyümölcsöt a földről. Na. Irány a katonai. Irány a katonai bázis. Ide még benézek, van WC. A WC-n mindig van valamilyen loot, valamilyen hasznos loot, úgyhogy a pottyantóst ezt mindig meg kell nézni. Hát, most egy lábas van a pottyantósnál. Nem is akarom tudni, hogy kicsoda mit csinált azzal a lábassal ennél a WC-nél. Nem akarom tudni. Egy kicsit elkiabáltam ezt, hogy mindig jó loot van a WC-knél. Ó, itt egy fejsze. Hát ezt felveszem. Mi baj lehet abból, ha van egy fejszén, nem igaz? Jól jöhet majd, amikor elkopnak a késeim. Na! Rakott a lábosba csokit. Na, látjátok, ezt nem akartam tudni igazából. Hogy mi került abba a lábosba. Jól van, cica. Egyem a szívedet. Igen, egyébként mosok, tehát hogy a mosógépet halljátok a háttérben, ugye holnap elutazom Pécsre 3 napra is, hát egész egyszerűen szükségem van tiszta ruhákra, úgyhogy kénytelen vagyok mosni. Úgyhogy miközben streamelek, közben beraktam egy mosást is. Próbálok a lehető leghatékonyabb lenni. Miközben ne csak én dolgozzak idézőjelben, hanem dolgozzon a háztartás is. Szia Pészkin! Igen, még mindig Ács Ferivel. Még mindig Ács Feri a karakterem, úgyhogy Feri nagy túlélő. Közben... Igen, egyébként a Samsung telefonomon most bekapcsoltam a hangértesítéseket, hogy halljam, hogyha hívnak, vagy valami. Úgyhogy mindenkitől elnézést kérek, hogyha szintén Samsung telefonja van, és a streamből érkező zajokra azt hiszi, hogy nála van valamilyen akció. Nem, nálam van. Bizony, abszolút multitasking van, tehát hogy gatyafoltozás, cica simi mosás, közben fennakadok egy fában. Igyekszem a lehető legsokoldalúbb lenni. Majd egyébként a centrifuga sebességéből ítélve hamarosan egyébként lejár a mosás. Úgyhogy majd néhány pillanatra el kell tűnnöm, hogy ne őrítsen meg titeket, meg engem sem a mosógépnek az idegesítő csipogás. Egyébként nem tudom, hogy megfigyeltétek-e, de hogy kíváncsi lennék, hogy van-e ennek szakértője, hogy amikor terveznek egy mosógépet, meg terveznek egy mikrohullámú sütőt, akkor van-e egy ember, aki úgy tervezi meg ezeknek a gépeknek a hangját, hogy ilyen elképesztően idegesítően csipogjon, hogy mindenképpen oda menjél, és mindenképpen kikapcsold. Mert tényleg, tehát hogy annyira idegesítően van megcsinálva a mosógépemnek is a csipogós hangja, hogy az biztos, hogy nem lehet véletlen. Abika, hagyd békén a mikrofont. Ez az. Nagyon ügyes cica vagy. Nagyon szófogadó cica vagy. Büszke vagyok rád. És miközben lerakod a méretes tomporodat, légy szíves, ne nyomjál meg semmilyen gombot. Köszike. Köszönöm az együttműködésedet, cicám. És annak mi a pszichológiája, hogy mindig hazudik a mosógép a hátralévő időről. Nekem erről azt mondták, hogy valójában a mosógép az nem percben mutatja, hogy mennyi idő van még hátra. Tehát, hogy emlékszem, hogy én is azt gondoltam, hogy ha egyszer ott voltam, hogy na, még 3 perc van, akkor ezt most már megvárom, és ugye a 9. percnél jöttem rá, hogy ez itt nem percet számol, hanem nem tudom, ilyen Szerintem a mosógép nem percet mutat, hanem mosógép egységet. És a mosógép egységnek szerintem így folyamatosan változik, hogy egy mosógép egység az pontosan hány perc. Erre jutottam, miközben ültem ott a mosógép mellett, és vártam, hogy kivehessem a kimosott cuccaimat. Nyilván nyugodtan cáfoljon meg bárki, de én úgy gondolom, hogy a mosógépek nem percben írják ki a digitális kijelzőre, hogy hány perc van még hátra a mosásból. Az, hogy mennyi, nem hogy hány perc, hanem hogy mennyi idő van még hátra a mosásból. Ó, végre 9 mm-es lőszer. Szóval engem is baszott már át Erzsi, valójában. Hogy ott voltam, hogy akkor jól van Erzsikém, ezt a 3 percet veled töltöm, és tényleg, tehát, hogy ilyen elkezdett centrifugázni, és ilyen elképesztően nem 3 percig tartott a centrifugázás. Közben megérkeztem a katonai bázisra. Bízom benne, hogy rajtam kívül most nincs itt senki. Bár az kétségtelen, hogy az elmúlt alkalmakkor, amikor más játékosokkal találkoztam, akkor ők húzták a rövidebbet, nem én. De nyilván ez nem azt jelenti, hogy mindig ez fog történni. Úgyhogy megpróbálok résen lenni. Valaki ide rakott egy kertet. Miért? Ó, nézzétek, csak látjátok ott a távolban? Ott egy gázfelhő, tehát oda, ott van a nagy gázfolt a reptérnek a hátsó részén, és abba a gázfelhőbe csak védőfelszerelésben lehetne bemenni. De menő, ezt én eddig még nem is láttam. Most van az első alkalom, hogy látom a gáztámadásnak a nyomait. Tök menő. Remélem látjátok ti is. Megpróbálok egy picit közelebb menni. Remélem nem fogok belehalni. De hogy ott a távolban, ott vannak a gáztámadásnak a nyomai. De menő! Na ehhez kell a védőfelszerelés, hogy oda be lehessen menni. Ha! Őrület. Ne haragudj, Zsófi, hogy megint csúnyán beszéltem. Igyekszem visszafogni a csúnya beszédet. Esküszöm. De nem mindig sikerül. Húha! Halljátok a repülőt? Valahova megint le lett dobva egy gázbomba, és hál' Istennek nem oda, ahol én vagyok. De ez valahol megint a közelben csapódott be, lehet, hogy megint ugyanoda. Wow. Micsoda izgalmak. Tök jó lenne, hogyha végre találnék kesztyűt és gázmaszkot, mert nagyon szívesen besétálnék egy ilyen felhőbe, hogy megnézzem, hogy mi van ott. Állítólag ilyen gáz, tehát hogy védőfelszerelésbe öltözött zombikkal lehet találkozni többek között egy ilyen gáztámadásos területen, amihez még nekem nem volt szerencsém, úgyhogy kíváncsi vagyok rá. Ó, és most meg eltűnt. Eltűnt a gázfelhő. Akkor lehet, hogy ez egy olyan támadás volt, ami megszüntette a támadást, vagy mi a franc? Zimbez zombik. Hú, ott egy zombi, akin van izé. Jajjaj. Na, na, na. Pusztus gurusz. Jaj, vérzek. Nem, nem, nem, nem. Ó, basszus. Jaj, vet... Baszki. Bénázok itt, nem hiszem el. Na szóval, van kint egy olyan zombi, akin van golyóálló mellény. Úgyhogy ezt meg kéne szurkálni, hogy nekem is legyen golyóálló mellényem. Hol vagy, komám? Hova lett? Na, elment. Ez az én szerencsém. Ja, ott van, ott van, ott van, ott van, látom. Jó. Hát itt nincs semmi érdekes. Ja, nyilván egymás hegyi hátán kell kolbászolnotok. Baszki. Rákezdett a centrifuga, jól van. Mindjárt, ez már azt jelenti, hogy közel vagyunk a program végéhez. Jók itt a programok, szerintem. Szerintem itt a streamben, azt kell, hogy mondjam. Ja, Istenem. Ha. Itt valaki elhalálozott. Csak ott, vagy elhagyta azt a Jackit, vagy nem tudom. Nagyon furcsa, hogy van egy Jackie. Az utca közepén. Úgyhogy legyen is az, hogy átváltom a fegyveremet. Katonai zubbony. Méghozzá pristine állapotban. De hát nem fogjuk lecserélni a field jacketet, mert hogy a field jacket az jobb, mint a katonai zubbony. Jó, a kesztyűt sem csinálni. Na, az AK-ra is minden van már. Csak tár hiányzik bele. Viszont elég korrekt most itt a loot. Egyelőre. Nem panaszkodom. ellenben hideg van. Na, hegesztőmaszk. Gázmaszk kellene nekem, nem hegesztőmaszk. Közben Noldi meséli itt a chatben, hogy ő az Arma 3 Daisy-ben látott olyan szervert, ahol éjszakára be kellett falazni az ablakot, meg mindent, és tüzet kellett rakni, hogy ne fagyjon meg a karakter. Az mondjuk elég hardcore, azt kell, hogy mondjam. Na, ilyet se láttam még egyébként sűrűn, hogy ilyen katonai bázison ilyen sűrűn spónoljanak metal sheetek. Ugye a metal sheet az építkezéshez kell. És őszinte leszek, az elmúlt hónapokban, mióta Daisy-vel játszom, egyszer sem emlékszem rá, hogy ilyen katonai bázisnak az épületei között találkoztam volna metal sheet-tel. Itt meg két épületben is van egymás mellett. Semmi izgi egyelőre. Negyvenötös lőszer. Álcaháló. Oh-oh. Kiszúrt a zombi. A zombi bácsi. Ennek nem örülünk. Húha, mondj viszont, hogyha már itt vagyok, akkor tök jó lenne, hogyha szép lassan össze tudnám szedni az éjjel látóhoz szükséges dolgokat. Az menő lenne. Jaj, megint nem vettem a be kell állítanom a gyors menüre. Gyors menüre kötszert, mert értékes másodperceket vesztek így. Ez az. Na. Akkor, hogyha már kimondtam, akkor meg is csinálom. Na, ráadásul nem volt nála semmi. Csak a baj van ezekkel a zombikkal, gyerekek. Csak a baj. Na, lejárt a mosógép, jövök. Mármint a mosógéphez megyek, nem jövök. De mindjárt egy pillanat, és jövök vissza. Na, itt is vagyok. Na, azért használok egyébként kést, mert azzal elég gyorsan lehet végezni a zombikkal, és fegyvert pedig azért nem használok, nyilván lőfegyvert, mert azzal csak felhívnám magamra a figyelmet feleslegesen, meg magamra húznám a többi zombit. És a normális baltát, nagy baltát meg pedig még nem találtam. A szekercével pedig... A szekerc... Hoppá! Hoppá, hoppá, hoppá, hoppá! A szekercével pedig még egész egyszerűen nem vagyok hatékonyabb. Tehát, hogy a kés és a szekerc az egy szinten van szerintem. És itt van a gázmaszk, combat gázmaszk. Vajon ez elég? Most így hirtelen nem vagyok biztos benne. Hogy a Combat gas mask az elége a gáztámadásos területhez. Mert hogy ebben nem lehet, ha jól látom, szűrőt rakni. De mindjárt megnézzük, hogy mi a helyzet. De ugye itt van a gázmaszkunk. És nem lehet belerakni. Nem lehet belerakni a szűrőt. Na minden esetre magamon hagyom. Ó, és meg is változott, hogy mit látok, és bepárásodik. Bepárásodik a izéje. Akkor várjunk már, ezt nem fogom folyamatosan magamon tartani, Ácsi. Hanem akkor csak lesz egy ilyenem, oké. És majd, hogyha szükség lesz rá, akkor használom. De nem fogom folyamatosan magamon tartani, hiszen még a végén elájulnék benne. Na jó. Ezeket most eldobom. Hát ezt is eldobom. Ja, 12 hely kell a gázmasznak. Basszus. Az nem kevés. Jaj, ne csináld már. Hú, de gyűlölöm. Jó. 12. Hát most egyelőre a szögre sincsen szükségem. Muszáj vagyok rendet rakni az inventorimban, hogy fel tudjam venni a maszkot, be tudjam rakni a hátizsákomba. Na, ezt most miért csináltad, baszki? Ja, nem lehet. Értem. Huszonnyolc-negyvenkettő. És akkor most fel kell tudjam, hogy ez az, ez az, ez az, ez az, ez az. Nagyszerű. Én az álcahálót azért nem szoktam használni, mert hogy én nem szoktam mesterlövészkedni, úgyhogy az álcahálónak én csak akkor szoktam használt venni, hogyha bázist építek. Ja, ez nem jó erre a fegyverre. Itt is valaki kertet épített. Kertet épített. Aha. Ó, itt a gázmaszk. Itt a gázmaszk, hoppáka. Ez az, erre van nekem szükségem, nem a másikra. Mondjuk kombat, ez két különböző gázmaszk. Most... Nem. Tehát, hogy van a gázmaszk, amibe kell a szénszűrő, meg van a kombat, az, hogy a harci gázmaszk. És szerintem a harci gázmaszk az ugyanúgy jó, mint a szűrős, mert hogy abba alapból be van építve a szűrő. De egyébként itt van a gázmaszk, amit eddig kerestem. De egyébként ezt is fel tudom venni. Pff, mindegy, egyelőre van hely neki. És ha már felvettem, akkor... Rakjuk is bele a szűrőt, nem igaz? Hiszen akkor legalább nem foglalja feleslegesen a helyet. Ez az. Most már két gázmaszkom is van. Nagyon jó. Na, akkor most már csak a kesztyű kellene, hogy be tudjak sétálni egy ilyen gáztámadásos helyre. Viszont kesztyűt valószínűleg csak... Csak is... kórház közelében fogok találni, úgyhogy pont nem vagyok jó helyen ahhoz. Hogy legyen kesztyű. Bár mondjuk a franc tudja, ha volt gázmaszk, akkor lehet, hogy spónol itt kesztyű is. Sose lehet tudni. Ó, kaula. Ezt el is fogyasztjuk. Egészségedre, Feri. Egészségedre. Miért raktad be a hátizsákba? Mit csinálsz? Na, gyerünk tovább. Ó, nagyon jó. Sisak. Ez az. Na, kezd kialakulni ez a karakter. Azt kell, hogy mondjam. Még a gatyát kellene lecserélni. Valami jobbra. Meg nyilván még jöhetnének. További. Katonai cumók. De eddig nem rossz, eddig nem rossz. Még körbenézünk erre is. Ott is egy álcaháló a földön. Hopp! Ó, ohohohohohoho! Nagyszerű! Nagyszerű, csodálatos, fantasztikus! Hát akkor ettől az AK-tól most megszabadulok. És jött a vajga. Ez az. Ez az, ez az. Jó. Be is tárazzuk. Nagyszerű, nagyon szuper. Nagyon szuper. Na hát ez kellemes meglepetés volt. Már megérte. Ez a medveölő fegyverem. És nem csak medvét sikerült már vele hatástalanítanom, de nagy segítségemre volt akkor is, amikor más játékosokkal találtam szembe magamat. Valahogy itt a közelben egyébként szarvasok bőgnek. Taktikai öv. Olyanom már van. 556-os, az kell. Az M16-ba. Tactical Vest. Méghozzá. Csinálapodban. Na! Jungle boots. De hát nem cserélem le a rajtam lévő csizmát, mert abban lehet kést szúrni. Combat knife. Ja nem, az egy bajonett. Nem, igen, bajonett. Nem bajonetta, hanem csak bajonett. Igen. A bajonetta az egy videójáték karakter. A bajonett pedig egy olyan szúró-vágó eszköz, amit fegyverekre lehet felhelyezni. Így van. Nagyon jó, ezt is megfejtettük. Valahol kóricál itt egy zombi. Á, látom már. Várjunk csak, várjunk csak, várjunk csak. Nem lehet. Nem. De mint hogyha lenne nálam olyan irányzék, amit fel lehet rakni a vajgára. Nem? Nem? Nem. Akkor viszont erre semmi szükség. Igen, és azt sem lehet felrakni. Furcsi. Vagy... Ja, nem is, erre sem lehet felrakni. Jó. Na. Azt sajnálom. Várjunk csak. Azt sajnálom, hogy még éjjellátót nem sikerült szerezni. Na, mehetünk tovább. Mélyebbre hatolunk a katonai bázison. Az a célom, hogy átérjek a térket, az, hogy a katonai, reptérnek az északi felére, ahol ugye van egy sátortábor, ami szintén elég gazdagon meg szokott lenni, tömve mindenféle katonai cuccokkal, és útközben is ugye vannak olyan épületek, meg területek, amiket érdemes átvizsgálni, mindenféle katonai lút reményében, és bízom benne, hogy valamelyik épület együttesben egyébként lesz éjjellátó, mert most jön az a rész a játékban, amikor ti szinte semmit nem láttok abból, hogy mit csinálok. Viszont ezen a területen, katonai területen nem akarok elemlámpával bohóckodni, mert csak felhívom magamra feleslegesen a figyelmet megint csak. És ott a távolban megint látszódik, nem tudom, hogy a ti képernyőtökön mennyire látszódik, de ott egy gáztámadásos övezet megint. Ott van a zöld felhő a távolban. Na, Pancake Speedy szerint látszik. Elég látványos egyébként. A nagy zöld izzás. Tényleg már csak kesztyű kellene, és be tudnék oda menni. Látszik amúgy minden jól. Nagyszerű. Ennek örülök. Igazából én csak azért aggódom mindig amiatt, hogy nem látjátok, hogy mit csinálok, mert hogy ugye nézem közben én is itt a képernyőn a közvetítésemet, és azon ilyen nagyon-nagyon sötét a kép. Tehát, hogy azon én alig látok valamit, de örülök, hogyha ti látjátok. Az megnyugtató. Szia, Marci! Jól van, Zsófi, megnyugodtam. Nyugodjak meg, attól megnyugszom, tudom. Igen, ez a kedvenc mondásom, hogyha valaki ideges. Nyugodj meg, attól megnyugszol. És ez rám is vonatkozik természetesen. A világ legidegesítőbb dolga egyébként, hogyha valakinek azt mondod, hogy nyugodjon meg, mikor éppen nem nyugodt. Nyilván ez az egésznek a lényege. Fázik a karakter. Erre jöttem most rá. Hát igen, mindig működik. Mármint, hogyha felakadod, hogy még jobban idegesíteni azt, aki nem nyugodt, akkor mindig működik, ez kétségtelen. Minden esetre, mikor kimondom, akkor mindig elképesztően viccesnek érzem magamat. Attól, annak ellenére, hogy egyáltalán nem vagyok vicces ilyenkor értelemszerűen. Hanem sokkal inkább geci idegesítő. Oberon közben elszenderedett. Itt előttem, nem tudom mennyire hallatszik, hogy így álmodik a cica. Ja nem, ugye? Upsika, upsi daisy. Ez egy jól bevitt zombi ütés volt. Rögtön megerett az orrom vére. Nagyon jó. Field West. Az a baj, hogyha leveszem az Assault Vestemet, akkor elvesztem az Utility Backpackemet. Ez így jó. Na most miért nem veszed fel? Mit csinálsz? Miért nem veszed fel? Ó, basszus! Hát most nézem. Tönkrement ez a... Ó. Hát akkor ez most... Akkor ez most egy kis újratervezést kíván, hiszen nem figyeltem, és a nagy zombi támadások közepette teljesen tönkrement a mellény, ami rajtam volt. Fú. És most nyilván egyesével kell átpakolni a cuccokat, mert hogy zseniálisan működik egyébként a konzolos verziónak az inventória. Jó, na nézzük, minden tele van? Nem. Jó, a fegyvertisztító készletet egyelőre itt hagyom. És azt nézem, hogy ez a hátizsák, ez hány helyes, hány férőhelyes, ez a Combat Backpack 63-os. Na mindegy. Mehetünk tovább. Szegény. Meg kellene már tanulnom külső kinézetre, hogy melyik lőszer melyik, és akkor nem kéne azzal húznom az időt, hogy akkor most kell az a lőszer, vagy nem. Zombi bácsi, mozogjál egyet? Azaz, nagyon jól csinálod. Ne erre gyere, hanem menjél szépen balra. Menjél szépen balra. És akkor szépen be tudok kerülni a hátad mögé. Okos legyél. Ne erre gyere! Mondom, hogy ne erre gyere. Na. Most komolyan ez kellett. Megint robbanás, valahol megint gáztámadás van. Azért ez a gáztámadásos dolog szerintem ez egy tök jó frissítés a DayZ-be. Kicsit azért megvariálja a játékmenetet, amire éppenséggel szükség volt már szerintem. Igazából kíváncsi lennék rá, hogy milyen az, amikor berobban a gáz körülötted. Ó, most miért nem működött, basszus? Szomorú vagyok. Már csak egy késem van. Jaj, ne, észrevett egy másik. Észrevett? Aha, jön utánam. Hogy dohadna meg? Na gyere, baszki! Életemet. Na jó, nem. Fél kezemet egy éjjellátóért. Szia, Obika! Jó reggelt! Felébredtél? Fegyvertisztító. Hátizsák. Jó, egyre több lőszert találok az M14-be, az éppenséggel nem baj. Az egy M16, bocsánat. Bocsánat. Közben Macskás, hogy írja, hogy talán a World War Z rendezője mondta egy interjúban, hogy azért van igény a zombis filmekre, játékokra, mindenre, mert legbelül mindenki tudja, hogy egy nap úgyis eljön a zombi apokalipszis. Elképesztően felkészült leszek. Elméletből. Mikor eljön a zombi apokalipszis. Az a baj, hogy Magyarországon ilyen roppant mód rossz helyen vagyunk a zombi apokalipszis szempontjából, mert hogy itt szinte semmi esély nincsen arra. Jaj. Hogy így bemész majd egy házba és találsz egy fegyvert, amivel aztán fejbe lőheted a zombikat, tehát hogy nulla esélye van erre Magyarországon. Ha csak nem egy katonai bázis közelében laksz. Tehát, hogy nekünk meg kell tanulnunk az alternatív lehetőségeket a túlélésre, mert fegyvereink nem lesznek. Úristen, tényleg vagy a rendőrség? Igazából tényleg, tehát hogy arra gondolok, hogy be kéne memorizálnom, hogy hol van a negyedik kerületben a rendőrség, hogyha kitör a zombi apokalipszis, akkor így egyenesen arra mehessek. Csak az a baj, hogy nyilván a rendőrségen is lesznek zombik. Úgyhogy tényleg fel kell készülnöm arra, hogy milyen az, amikor még lőfegyver nélkül vadászol zombira. Itt is itt egy gázmaszk. Méghozzá úgy látom, hogy ez valami más típusú gázmaszk, mint ami nálam van. Ja nem, ugyanolyan típusú gázmaszk. Kapával kell majd harcolni az Alföldön. Nem hangzik túl jól, lássuk be, hogy ez a kapával harcolós. Attesz, köszönöm szépen a követést! Nem hangzik túl jól, hogy így kapával fogunk harcolni az Alföldön. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de hogy így nem érzem a húzását annak, hogy kapával mehessek neki az Alföldi zombiknak. Gyanúsan én lennék egyébként az első, aki meghal a zombi apokalipszisben. Így képzelem el, hogy jönne a zombi apokalipszis, és én benne lennék az első 100 zombiban kb. Amekkora szerencsétlenség szoktam lenni néha. USG 45. Ez micsoda? És van rajta hangtompító. Mi ez az USG 45? Soha nem találkoztam még ezzel a fegyverrel. Minden esetre a hangtompítót azt leszedjük róla, és rárakjuk a saját fegyverünkre. Ja, de hülye vagyok, hát tudom mi ez az USG, csak volt rajta hangtompító. Szóval, bár Zsófinak benne van a bizodalma, ahogy nézem, de én jó magam nem vagyok meggyőződve arról, hogy őrületes sikerem lenne a zombis túlélésben. Nem. Nem vagyok meggyőződve róla. Szerintem, ha bekövetkezne Magyarországon, 99%-ban mindenki elhalálozna. Egyébként lehet, hogy jól mondja a macskás hölgy, hogy éppen gatyafoltozás közben halnék meg. Tehát, hogy ez lenne a legvalószínűbb egyébként. Tehát, hogy saját magamat ismerve, én ilyen roppant kínos körülmények között végezném a zombi apokalipszisben, tehát, hogy pont a WC-n ülnék. Mikor rám támadnak a zombik, vagy zoknit foltoznék, vagy valami ilyesmit, tuti. Tehát, hogy így lenne 3 másodpercem, hogy így átfusson az anyamon, hogy nem már, és már a nyakamon lenne egy zombi. Ez így lenne. Higgyétek el nekem. Ó, szevasztok, srácok! Ismerős ez a helyzet, nem? Mikor benn vagyunk egy ilyen épületben, és itt vannak a zombik. Mint hogyha már láttunk volna ilyet. Ez az. Jó, egy megvan. Ó, baszki, bejött az összes. Hát ez fantasztikus. Futás, futás, futás, futás. Jaj. Na jól van. Megoldottuk a helyzetet, még hogyha az komoly, komoly életerőbe is került picsába. Biztos, hogy a cuccaim is amortizálódtak, ezt meg is vizsgálom, hogy mi a helyzet. Na nézzük. Hát igen. Hopp, ez javításra szorul, és a gatya is javításra szorul. Nem is az életerőt sajnálom ilyenkor, hanem a kis cuccaimat. Mert az életelő visszatöltődik. El is használtam, ugye? Igen. Sürgősen szereznem kell egy nadrágot. Viszont most jut eszembe, hogy most már van hangtompítós pisztolyom, úgyhogy azt használnom kellene. Most már egy picit sűrűbben. Jól látom közben egyébként, hogy kell fel a nap. Ó, baszki! Pusztulj már meg, öcsém! Mi van veled? Na? Legalább volt nálad egy konzerv. Ez be is falom. Na tessék! Meglepett. Na, ez történne velem. Zombi apokalipszis közepette. hogy állapotban vagyok. Ez az. Na, most megint az van, hogy várhatom, hogy egy picit jobb állapotba kerüljön Ferkó. Hallom, hogy fájdalmai vannak szerencsétlennek. Ah! Hát viszonylag gyorsan visszaváltottunk sárgára. Az mondjuk nem olyan rossz hír. Most már csak az kell, hogy a zombik eltűnjenek innen a közelből. És tovább folytathassam az utamat. Viszont azt nézem, hogy... Hú, a nadrág az már nagyon rossz állapotban van. Ó, baszki! Nem már! Baszd meg, ezt nem hiszem el. Öcsém! Basszus! Nem már! Jaj, de hülye vagyok! Jaj, de hülye vagyok! Hát ebben 45-ös lószer kell, nem 9-11-es. De hülye vagyok! Istenem, Istenem, Istenem, elfelejtettem, hogy ebben nem 9 mm-es lőszer kell. Baszki! Na? Hát... Na jó. Ilyen állapotban semmiképpen nem megyek ki. Úgyhogy most egy picit várunk. Megeszek még egy konzervet. Mi baj lehet? Ez nem volt egy jó kör. Na, közben ellenőriztem a telefonomat, hogy mi a helyzet a külvilágban, de egyelőre nem hiányzom nagyon senkinek. Nézzük szépen. Jó. Hogyha már van egy kis szabadidőnk, akkor megélezem a baltát. Ja, nem, még nincs szükség arra, hogy megélezzem a baltát. Rendben van. Akkor nem élezem meg a baltát. Most mi van? Ja? Nézzük, hogy a kést meg kell leélezni. Azt sem kell megélezni. Hát akkor jól van. Maximumon van a kaja. Na, ezt elkiabáltam. Nincs maximumon a kaja. Viszont Ferkónak még mindig fájdalmai vannak. Úgyhogy még egy picit muszáj vagyok várni. Legalább sárgára fel kell vinni az életerejét, hogy normálisan tudjak vele közlekedni. És hogyha, jó, akkor hogyha már így alakult, ha már így alakult, akkor felhasználom ezt a maradék bloodbag-et. Adok magamnak egy kis infúziót, hogy visszatöltsem a véremet. Ez az. És a zombik még mindig itt kóricálnak az ajtó előtt. Hihetetlen. Vagy nem? Itt van egy a közelben, ez biztos. Aha, ott vannak. Szép lassan kiosanak innen. Nincs kedvem várakozni. Remélem, hogy nem vesznek észre, mert az nagyon gyorsan a karakter végét jelentheti ebben az állapotban. De egyelőre jónak tűnik a helyzet. Hopp, ott is van egy előttem. Közben fázik is ez a szerencsétlen. Lassan felkelhetne a nap. Lassan jóra fordulhatnának a dolgok. Már látom a repülőnek a lezuhant repülőt. Hopp! Ó, itt is egy gázmaszk. Ha! Ó, és azt nézem, hogy ez a gázmaszk, ez jobban bírja, mint ami nálam van. Úgyhogy akkor kicserélem. Mármint, hogy látszik, ennek a gázmasznak sincsen. Tehát, hogy nem használható örökké. Ezt nem árt ezt észben tartani, hogy a gázmaszkban is elhasználódnak a szűrők. Nem csak abban, amiben cserélni kell a szűrőt, de abban is, amiben alapból van szűrő. Ha, nem lehet a végtelenségig bent tartózkodni a gázfelhőkben. Kiderülnek itt a dolgok. Egy pillanatra az előbb megörültem, hogy éjjellátóhoz találtam alkatrészt, de sajnos nem. Mondjuk kezd pirkadni, úgyhogy Tudom, tudom, látjátok így is, de akkor is. Na nézzük hát, ha rejtenek valami kalapács. Ó, na, átváltott sárgába az életerő. Már is egy fokkal jobb minden. Végre nem úgy mozog a karakter, mint egy 80 éves. Közeledem egyébként a sátortáborhoz, ami itt van a reptérnek az északi részén. Ott mondjuk rengeteg zombi lesz. Arra fel kell készülnöm, hogy az sem lesz egy kis pályás menet azt körbejárni. Nadrágra lenne szükségem minél hamarabb. Nadrágra is. Na, ott is van előttünk a sátortábor. Remélem, hogy nem fogják lebombázni, miközben ott vagyok. Ez vicces, vicces, vicces lezárása lenne. Ennek a streamnek és Ács Feri, avagy Vágási Feri kalandjának. Viszont itt tényleg észnél kell lennem, hogy ne támadjanak meg a zombik, mert hogyha itt magamra húzok egyet vagy kettőt, akkor az annak végzetes következményei lesznek. Ott is van egy, úgyhogy itt az ideje átmenni lopakodó módba. Közben Zsófi és Isti még egyszer szeretném megköszönni, hogy támogattátok a legújabb Donate gólomat, ami ugye egy Elgato Stream Deck, hogy végre ne kattintgatnom kelljen, amikor váltogatok a jelenetek között, meg elindítom, meg lezárom a streamet, hanem itt az ideje, hogy modernizáljam a streamelésnek ezt a részét is, ugye nagyon szépen köszönöm a támogatásotokat, cukorfalatok vagytok. És egyébként az van, hogyha hazajöttem Pécsről, akkor megyek majd a kisállatboltba, hogy Obikának meglegyen az új ágyikója. Ha már összegyűlt rá arra is a Donate Goal, hogy az Obifans streamekben Oberon cica akkor is látható legyen, amikor alszik. Mert hogy ugye szoktam csinálni ilyen streameket, amikor a cicát streamelem, és lehet kukkolni, hogy mit csinál napközben, és hát öreg cicáról lévén szó, ez a macska leginkább alszik. Ugye? És hát ugye alszik a cica az ágyikójában. Viszont az ágyikója az egy fekete IKEA-ból szerzett házikó, és amikor a macska befekszik az ágyikóba, akkor konkrétan nem látszik belőle semmi. Mert hát értelemszerűen a fekete macska a fekete házikóban nem látszódik. Úgyhogy ezt kell orvosolnom. Egy új házikóval, vagy egy ágyikóval, egy világos színűvel, hogyha belefekszik a cica, akkor mindenki lássa, hogy egyébként a cica ott van. Él és virul, csak alszik. Úgyhogy szombaton, vagy vasárnap, miután visszajöttem Pécsről, mindenképpen elmegyek vagy a Fresh Labba, vagy a Tesco mellett lévő kisállat áruházba, és ott kinézek neki egy hozzáillő alkalmatosságot. Van az IKEA-ban cuki cica iglu, de hogy világos színű van? Mert ugye ez a mostani házikója, vagy igluja, hogyha, ó, fehér, hát akkor IKEA-s lesz. Mert azt szereti a cica. Mármint, hogy a mostani is IKEA-s, és amikor megvettem neki, akkor azonnal elkezdte használni. Egyébként Oberon ilyen szempontból egy nagyon hálás macska, mert hogyha veszek neki cuccokat, akkor azokat elkezdi használni kérdés nélkül. Tehát, hogyha új alomtálcát veszek neki, vagy hogyha eddig bármikor vettünk neki ilyen fekvő alkalmatosságot, akkor ő bizony kérdés nélkül elkezdte használni, tudta, hogy az neki van. Jaj, nem már. Rám jöttek a zombik. Jaj, nem. Na, hány lehet itt körülöttem, te jó Isten? Összes. Jaj, de jó az a hang, ahogy vonaglanak itt a zombik körülöttem. Jó az a zombi feeling, nem? Fú, de idegesítő. Ilyenkor lenne jó, hogyha egyébként ilyen jól működne a gránát dobálás egyébként ebben a játékban, és így most kihajítanék egy gránátot, és elintézni a zombikat. De sajnos nem működik jól a gránát dobálás ebben a játékban. Egyszerűen nem lenne időm normálisan kivitelezni ezt a feladatot. Na mindegy, addig legalább szépen eljátszod az, amit a táraimmal. És szépen mindent betározok úgy, ahogy kell. És így jönnek. Ja, kicsit nyugton maradok, hát ha akkor elmennek, meg közben hát ha egy picit visszatér az életerő. Ó, közben visszatért az életerőm egy része. Csodás. Hát azt nézem egyébként, hogy a cuccaimnak a jelentős része az nincsen túl jó állapotban. Hátizsák és demizsd állapotban van. Na hát ha lassan el, békén hagynak és elmennek innen. Ez az, mint hogyha távolodnának a zombi hangok. Na talán most. Jó van, elpályáztak a zombik. Lehet tovább kommandózni. Közben kisütött a nap. Kakas kukorékol a messzeségben. Hova lettek a zombik? hogy felszívódtak. Az erdő felé mentek el, hál' Istennek. Igen, ebben a sátorban már voltam. Na nézzük csak ezt a jacket. Ah, tökéletes állapotban van, úgyhogy ezt most lecseréljük. Ó, Dark King Official, köszönöm szépen a követést. Üdvözöllek itt a csatornán. Remélem, hogy jól fogod érezni magad. Épp a Daisy-ben lopakodom. A nagy reptérnek, az északi sátor táborában, annak reményében, hogy találok frankó cuccokat a karakteremnek, Ács Ferinek, leánykori nevén Vágási Ferinek. Szevasz kokonoid, üdvözöllek téged is, köszi szépen, hogy benéztél. Egy hátizsákos zombi. Szép, szép. Ez szép lövés volt, lássuk be. Megéri a játékot megvenni, kérdezi Darking, és milyen platformon szeretné vele játszani Darking? Az a kérdésem. PC-n, Xbox-on, vagy PlayStation-on? Én PC-n játszok vele. PC-n egyébként a legjobb a játékélmény, én azt gondolom. Tehát, hogyha szereted a túlélős játékokat, és konkrétan nem feltétlenül nagyon zavar, hogy a játékban vannak egyébként bugok, akkor azt gondolom, hogy megérheti. Nem tudom, mennyibe kerül most PC-n a játék, őszinte leszek. De én azt gondolom, hogy ilyen több száz órát bele lehet rakni a Daisy-be, hogyha valaki tényleg élvezi a játékot. Én azt gondolom, hogy megéri. Hú, 40 euró a Steamen. Hát, 40 euró, nyilván ennyibe kerülnek manapság a játékok. Most jött hozzá egyébként egy komolyabb frissítés, változott egy picit a játékmenet, úgyhogy hogyha érdekesnek talál... Hú, gáztámadás! Megint ott a katonai reptér felett. Most azt is látom, ahogy lehullott a gáz az égből. De hogy ezt most megint megúsztam. De érkezett a gáztámadás. És viszont még mindig nem bírok bemenni a gázfelhőbe, mert nincsen kesztyűm. Még a felszerelésemből hiányzik a kesztyű. Minden esetre úgy gondolom, hogy itt végeztem. Úgyhogy elhagyom. Elhagyom ezt a területet, és még van egy katonai lerakat itt, egy katonai bázis, ahova benézek. És meg hát, ha ott még megtalálom azokat a cuccokat, amikre szükségem lehet. Van itt ugye egy katonai bázis, jó pár katonai épülettel és barakkal, úgyhogy még simán van esélyem arra, hogy össze tudok szedni király katonai cuccokat, például egy nadrágot, amire hatalmas szükségem lenne egyéb iránt. Hát azt nem tudom, hogy vannak-e Crackle Daisy szerverek, én nem vagyok híve a crackelésnek, meg az ilyesminek, tehát hogyha én szeretnék játszani egy játékkal, ami tényleg érdekel, általában meg szoktam venni, soha nem játszok crackelt játékokkal, pláne nem crackelt online játékokkal, úgyhogy ezzel kapcsolatban nincsen semmi információ, ebben nem tudok neked segíteni. Igen, egyetértek Sizi56-tal, hogy azt gondolom, hogyha tényleg érdekel egy játék, meg tetszik, és hogyha nincs is meg, de a videók alapján, vagy a streamek alapján azt látod, hogy ez a játék téged érdekel, és valószínűleg szórakoztatni fog, akkor szerintem is az a minimum, hogy megveszed. Mert hát ez mégiscsak valakiknek a több éves munkája. Na, megérkeztem ide a katonai területre, ami természetesen tele van zombikkal, de majd óvatos leszek. Hát, Darking, kifogások látom nálad is vannak arra, hogy mikor veszel meg egy játékot, vagy mikor nem. De érted, hogy... igazából, na mindegy. Nyilván mindenki azt csinál, amit akar. Szerintem azt semmiképpen nem jó reklámozni, hogy te inkább, hát mondjuk ki, ellopod a játékot, mint hogy inkább megvedd. Tehát, hogy nyilván azt csinálsz, amit akarsz, de szerintem ezzel ezt így reklámozni, hogy te inkább nem fizetsz érte, az szerintem az semmiképpen nem jó dolog. itt egy mellény, méghozzá tökéletes állapotban, úgyhogy ezt lecseréltem, már is egy picit beljebb vagyok, mint eddig. Szia, Émi! Köszi szépen, hogy benéztél, remélem, hogy már jobban vagy. Igen, ez még mindig Feri. Feri nagyon jó túlélőnek bizonyult az elmúlt időszakban, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá. Úgyhogy tök jó Feri. Ferkó. Ferkó a nagy túlélő. Túl vagyunk már néhány szerencsétlen zombi támadáson. Épp nincs 39 fokos lázad, ennek nagyon örülök. Remélem, hogy javulni fog a helyzet a nap hátralévő részében, és pihensz egyébként. Pihenjél. Egy zombi, őt megpróbálom hátba kapni, megkóstolom, megkínálom a késemmel. Maradj nyugtan, zombi. Ez az. Kicsit lassú az animáció, de annyi baj legyen. Lehet csak ártatlan turista, persze, persze. Ebben a játékban, ez a játék tele van ártatlan turistákkal. Szerencsétlenül csak elejártak, és meg vannak fázva, azért hörögnek úgy, mint egy zombi. Szépen felkúszok oda a dombra, a katonai épületbe. Előtte persze... Ja. Jó. Bízunk benne, hogy nem szúrnak ki a zombedlik. Ez az. Eddig minden csodás. Az a baj, hogy a zombikat nem lehet kiütni. Pedig az vicces lenne egyébként, hogy leütöd a zombikat, aztán megkötözöd őket. És akkor ott vonaglanak a földön. Az tök mókás lenne, de azt hiszem, erre nincs lehetőség. Ja, hogy a többi játékost ütöm le, és megkötözöm. Értem. Valószínűleg nem élnék sokáig egyébként, igen. Tehát, hogy, sőt, az lenne, hogy így lából lövöm őket, megvárom, míg elájulnak, aztán segítek rajtuk, és megkötözöm őket. Na, ehhez mit szólsz? jönnek a barakkok, Obama barakkok. Piros maszk is kellene. Piros maszk és kék kezes lábos. Csernyuszi paukember. Nagyon menő lenne, lássuk be. Lecseréltem a sisakomat, ne legyen már mindenem zöld. Na, közben visszatöltődött szinte maximumra az életerőm, úgyhogy kezdenek ideálissá válni a körülmények. Bízom benne, hogy most sem fogok összeakadni nagyobb zombi hordákkal, mondjuk ilyen meglepően nagy itt a csend. Itt egy USG. És ezt nem lehet erre felrakni, ugye? Nem. Hát jó. Egy zombi. Már hiányoltam a zombikat. Mindjárt végzek itt aztán. Aztán megpattanunk végre erről a katonai helyszínről. Ó, itt is egy M16-os, nincsen se tár, semmi. Várjunk csak, milyen állapotban van. Vern, akkor ugyanolyan, mint az enyém. Jó. Zsófi nagyszerűen kiegészíti, amit én itt dúdolgatok. Egy kis csetes. Csetes üzenettel. Ezen jót nevettem. Szevasz, Bogyi! De ügyesen besiklottál, barátocskám. Hú, na. Baszki! Na, hát ez mi az Isten volt? Hogy tudott ilyen gyorsan kijutni ez az átkozott zombi? Feri, térj magadhoz. Térj magadhoz, Ferikém. Ezt nem is értem, hogy ez így hogy sikerült. Ferkó, térj magadhoz. Gyerünk, tudom, hogy van benned élet. Kemény vagy. Vágási Feri. Gyerünk. Ez az. Lebegek. Újjúj, mi van itt? Hol vagyok? De ez nagyon nem néz ki jól. Ah, legalább nem vérzek. Ez jó hír azért. Kutyák és lovak olvasói számára. Ha. Kicsit lement az életerőm, de így egész jól megúsztam a dolgot. Itt megint itt egy gázmaszk. Drámai lefetyelés a háttérben. Igen, Oberon nem annyira izgatta magát. Ferkó sorsa miatt. Itt is egy gázmaszk. Obika! Vezetékekkel óvatosan. Jó? Ha egy mód van rá, ne szakítsd meg a streamet. Az is tök jó, hogy kitakarod a képernyő felét. Ez most nem a pókember. Nem kell fekete macskát játszanod. Hallod? Töta. Hoppá. Észre se vettem, hogy badly damaged volt. Badly damaged volt mára. Az övem. Jól van, Cica. Jól van. Na, még két épületet kell átvizsgálnom, aztán itt hagyom ezt a területet. Valahol megint van egy zombi itt a közelben. Ó, nem is egy. Na, nincs már ki. Taktikai szemüveg. Hát ezt fölveszem, ilyen nem még úgy sincs. Hú, de nagyon taktikainak nézek most már ki. Itt is egy ilyen 16. Ott egy hátizsák. Mindjárt megnézzük, hogy jobb állapotban van-e, mint az enyém. Combat backpack. Badly damaged? Nem. Akkor ezt békén hagyjuk. Na most van az, hogy át kell szaladni a másik épületbe. Aztán itt végeztünk. Gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk! Ó, baszki, zárd már be az ajtót! Ó! Na, hát erre nem számítottam. Éppenséggel. Hogy bent is lesznek vendégek. Na tessék. Picsába. Mit tegyek? Mi lenne a jó megoldás ebben a helyzetben? Hiszen van benn két zombi velem az épületben. Thank you. Hú, de jól bírom. Ja, mert van rajta mellény. Na, bazd meg. Ez jól bírta a kiképzést. Bocsánat a csúnya beszédért. Na. Hú. Ó, van egy kulacsa is, az tök jó. Kulacsra még úgy sincsen, és nézzük, hogy mennyire tettem tönkre azt a mellényt. Teljesen. Hát ennek nem örülök. És most miért nem tudom visszavenni a baltát? Miért nem tudom vissza... Ja. Ó, pedig... Milyen szépen felfogta a golyókat. Egyébként... Az a plate armor. Jó tudni, így a jövőre nézve. Ó, elfogyott a lőszerem. Elfogyott a lőszerem ehhez a pisztolyhoz. Azaz, hogy nem. Nem fogyott el. Csak ki kell szedni a másik fajta tárból. Közben, hogyha jól hallom, akkor a zombik is megunták itt a bulizást körülöttem. Úgyhogy akár körbe is tudok nézni. Aztán el tudok innen menni. Nem mondom, hogy megérte ide bejönni. Ide zártam be, ugye? Megnézem, hát ha volt rána legalább egy konzerv, de nincs nála semmi. Úgyhogy akkor most szépen magunk mögött hagyjuk ezt a katonai területet, és elindulunk abba a városkába, ahol reményeim szerint egyébként van kórház, és van is kórház, igen, nagyszerű. Ugyanis a kórház környékén van esélyem arra, hogy találjak kesztyűt. Mert még az, arra van, még kesztyűre van szükségem, hogy meglegyen a teljes védelmi felszerelésem ahhoz, hogy bemehessek a gázzal támadott helyekre. Itt egy gyümölcsös. Nézzük, hogy hát ha lesz gyümölcs a gyümölcsösben. Szerver újraindul 45 perc. Oppá! Micsoda? Micsoda lagok vannak itt, kérem szépen. Hűha! Miért nem hozza be vajon az inventorit? Mi történik? Nem működik az inventori gombom. Ez mondjuk éppenséggel nem jó hír. Viszont azt nézem, hogy mindjárt, hoppa, nem, már 3 órája streamerek, mindjárt dél van, és dél tűztem ki a mai határidőnek, ameddig játszhatom, úgyhogy lassan befejezzük a mai streamet, nagyon lassan, és hogyha minden jól megy, akkor ma este egyébként folytatjuk a pókembert. Tehát, hogy ha minden jól megy, akkor ma este 9 órától még lesz stream, méghozzá PS5-ön fogok játszani a pókemberrel. Úgyhogy, ha valakinek lesz kedve este csatlakozni, akkor várom hatalmas nagy szeretettel. Most pedig bevonulok abba a házikóba, ami ott van lent, és szerintem mára befejezem a kalandozást a Daisy-ben. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ma velem tartott. Ha esetleg még nem nyomtátok meg a követés gombot, akkor itt a lehetőség, illetve van egy Discord szerverünk is, aminek már is beraktam a linkjét a chatbe, úgyhogy ha van kedvetek csatlakozni hozzánk, a Discord szerverünkön, akkor várunk mindenkit hatalmas nagy szeretettel. És én most itt magamra zárom itt még ezt az ajtót, és kilépek erről a szerverről, és valamikor vagy szombat este, vagy vasárnap folytatom majd a Daisy-s kalandozást. Ugye ma este pókember, csütörtök, péntek és szombat, a szombatnak nagy részében Pécsen leszek, viszont szombat estére már visszaérek, úgyhogy szombat este már tudok majd streamelni, hogyha minden jól megy, azt még nem ígérem meg 100%-ra, de a Discordon mindenképpen jelzem, hogy hétvégén mikor lesz stream, úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ma délelőtt, ne feledjétek, este 9-kor érkezem a pókemberrel, várok mindenkit szeretettel, addig is legyen kellemes napotok, sziasztok!